سورہ عافر درس نمبر 11. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولقد ارسلنا رسلا قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول ان ياتي بآية الا باذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وتحقيق لغنيو منغا پیغمبران پخواستانا مخکستانا منهم دینا من آغسو قصصنا علیکا چی بیان کرمنگا پتا باندے ومنهم او بازد دینا من لم نقصص علیکا آغدی چی ندی بیان کری منگا پتا باندے وما کان لرسول او نشت دی دپار دی او پیغمبر این یأتی بی آیت چراتلو کی پیو موجزی سر الا بیزن اللہ مگر پوکم دا اللہ تعالی سر فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ نُرْكَلَا نَبِيَا كَلَ چراغِ حُکم دَ اللہ تعالی قُضِيَ بِالْحَقِّ فَيْصَلَ شُوَ پَحَقْ مَانْدِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْتِلُونَ او تاوانیان شو پدغ وقت کی باطل پرستم اللہ تبارک و تعالی فرمائی چما پیغمبران در لیگلی دی د بازی پیغمبرانو بیان می تا تاو کو لکه څنګه چې قران کریم کې د انبیاء علیه الصلاۃ والسلام واقعات او دا غی نمونه او کوم کومونو ته تغییر علی گلی شوی دا غی پیغمبرانو نمونه واغستې شو او پتا باندې بیان شو بازی داسې پیغمبران دی چې دا غی نمونه منګه لکه قران کې نه دی غستې شوی نو دلتا نفی د تصرف د پیغمبرانو نکي چې د یو پیغمبر دا طاقت او دا اختیار نشته چې هغه په یو معجزه باندې راتللو کې نو دلتا په دې آیات کې د دې خبرې جواب کوي دوه جوابونه کوي د باطل پرستو د اعتراضاتو یو دا چې باطل پرست د خپل باطین دین د ثابتولو لپاره مختلف قسم اعتراضات جوړی او حق منلو ته تیاری کی نه نو دلته د هغه اعتراض جواب کوي چې دی وای چې مخکې انبیاء علیه الصلاۃ والسلام راغلی او هغه له معجزې ورکړی شو نو تعالی ولی زمونږ په فرمایش باندې معجزه نه درکېږي نو الله تبارک وتعالی جواب کو وما كان لرسول ان ياتي بايه الا باذن الله نشته دی اختیار دی او پیغمبر چراتلو کی په معجزه معنی مگر په حکم د الله تعالی سره نو دا یو جواب شو دویم جواب دا څنګه چې معجزه الله تبارک وتعالی مخکینو پیغمبرانو له ورکولا نو قادر دی پدې باندې چې معجزات د پرمایشي معجزات اصله در کی معجزې خاصه ډېرې وي د نبی علی السلام خو کوم پرمایشي معجزه چې دی کوم غواړي مطالبه کوي او دا ورکړي شي او بیا د منل نه انکار وشي نو پاغه سره چې کوم تبعی راځي او پاغه سره چې کوم عذاب پریوزي نه بیا د تبعی نه او د هلاکت نه خالی ني هغه بیا ټول تبعی او هلاکت په کوم باندې راځي چې کوم خلق سره د معجزې نه بیا غی منلو ته تیاریږي نو د دې وجینا دا دو جوابونه وکړو فایزا جا امر الله نو بیا کله چراغ حکم د الله تعالی خودی بالحق کې فیصله وشو په حق باندې وخسر هنالک المبطلون او تاوانیان شو په دغه وخت کې باطل پرست بیا وګوره چې کله عذاب د الله تبارک وتعالى په مکذبینو باندې راغلی دی چې نسبت ته دروغ او معجزو ته کړی دی نو بیا بغیر د تاوان او بغیر د نقصان نه دغه باطل پرست لپاره بل سنو الله الذي الله غزاد ته جعل لكم الانعام چگرزول دي استاوز پار ساروي لترکبو منها دید پارا چ سورلیو کای پدی باندې و منها تاکلون او د دین تاسو خوراک کوي. تذکیر په نعمتونو د الله تبارک وتعالى باندې یادګیرنه د الله په نعمتونو باندې وګوره هغه ساروي چې دا غینه انسان سمره سمره پیدا اخلي او دا غینه خوراکونه کوي پاغي باندې سورلای کوي او ولکم فیها منافع استاذ د پاره پدې کې فائدې دي ولتبلغوا علیها حاجة او دې د پاره چې ورسې پدې هغه جتا چور صحیح پدی سرا غا جتا پی سدور کوم چپ سینو استا سو کی وی علیها وعلى الفلک تحملون او پدی سار و ماندی او پکشتو باندې تاسو سورا ولي شي څنګه چې الله تبارک وتعالى ساروی استا سو د پیدې د پاره پیدا کړی دي او پوچوبکی استا سو اغا سورلی او استاذ واغه سامونه سامانونه دی او زینب بل زی ترسی نه دا غنګ رنگی په او بو کیوم الله تبارک وتعالى استاذ د پاره تنظیمات کړی دی چې د کیشتو په ذریعہ سره استاذ د یو زینب بل زی ته سامانونه رسوي او پاغه کی سوری گئی او کم زی کی چې استاذ ضرورتي او کم زی ته غه سامانونه وړل غواړي اغه ته تاسو رسوي و یریکم آیاته او خیت استخبل دلائل فأي آيات الله نو آیا په کميو نشانو د الله تعالی باندې تنکرون تاسو انکار کوي سمر دلائل دي د الله تبارک وتعالى د وحدانیت باندې سمر دلائل دي د الله تبارک وتعالى د قدرتونو چې غي تاسو ته خي نو دغه آیاتونو نه پکار دي چې تاسو دا منلې وي نو د منلو په ځای باندې او د شکریا په ځای باندې تاسو د انکار نه کار واغستې دا افلم یسیرو فی الارض نو آیا د نګرځي پزمکه کې فینظرون دی ګوري کیف کان عاقبت الذین من قبلهم سرنګ یو انجام دا کسانو چې مخکې د دینو کانو دی اکثر منهم ډیر د دینا و اشد قوه او سخت په طاقت کې و آثارا او د نخونی خانو فی الارض پزمکه کې فما اغنا عنهم ندف نکد دینا ما کانو یکسبون آغا چی دی کسب کړیو. پدې کې تخویف دنیاوی ذکر کیږي چې وګوره د دې استاسو نمخ کې د قران د نزول نمخ کې سمرا خلق تیر شوی دی چې غي طاقت والومو او دارنګي د نخونی خانو په زمکه کې اغي سره نخینی خانې د زمکه او طاقت په زمکه کې دوم رضیاتو چې تاسو له هغه طاقت نه درکړی شوی نو آیا د اغي هغه طاقت او د اغي هغه نخینی خانې په زمکه کې او د اغي هغه ایجادات د اغي د پاره څه پیدا ورکړه چې د الله تبارک وتعالى عذاب پیراغي او یادا چې دې کوم کارونه کسب کړیو او الله تبارک وتعالى د کوم مقصد د پاره انسان را لېګل دي نو که د دنیا کارونه ته ارسمره مخ په ترکه باندې بوزي نو آیا چې د آخرت ته فکر نسړې غافل شي د دنیا د ترکه چې بر اسمانه پورې وخیږي دا ترکه وستا په کار راشي هغه ترکه هغه په کار رالی ترکی کوا خو د دین نه غافل کیږم نو چې د دین نه غافل شوي نو که د دنیا هر څومره ترکی شي هغه د آخرت په لحاظ سره طالب یا د بچاو سامان نشي ګرځېدلی لکه څنګه چې دی د پاره نه و ګرځېدلی. فلما جاءتهم رسلهم نو هر کله چې رالل دی ته استازي د دی پیغمبران د دی بالبینات په واضح دلایلو سره فرحوا بما عندهم نو خوشالو دی باغ سبانی چې د دې سره من العلم د علم نه وحاك بهم او نازل شپ دی وانه ما كانوا به استهزئون آغا چودی پاره پوره ټوکی کوونکی خوشاله شو دوی دی سره چې کوم علم په هغه علم باندې خوشاله وو کوم سیس چې د دی سره وو او پیغمبرانو چې کوم دلایل دی ته پیش کړی وو نو دغه پورې ټوکې او مسخره او خپل ځان له فوقیت ورکول او دا رنگ په هغه باندې خوشحالي ظاهرول د دې وجه نه هغه شاعر وی کن نظر در حال خود اینا تمام اندر پرست تو مشغول مدام سلم و قاضی مبارک میں ہری رنج در تحصیل منطق میں پوری چند و چند از حکمت یونانین حکمت ایمانین راہم بخوان لوہ دل از پزل شیطان بشو اے مدرس درس قرآن ام بگو پدی پارسی پدی اشعارو کی ددی خبری ذکر کئی چکل تانا طلب ددی وشی چرا شیر لگ وخ ورکا دا اللہ دی کتاب دا پارا دا اللہ دی دین دا پارا تو ایر ما تا فرصت نشتے نے کن نظر در حال خود اینا تمام اندر فرصت تو مشغول مدام کل چتانا طلب وشی بیا و ایر ما تا فرصت نشتے نو او بیا مختلف قسم بانے جوڑائے او پاغی باندے سلمو قاضی مبارک میاری رنج در تحصیل منطق میں پوری سو پوری بد منطق او د فلسفی علم نہ کای تر کمی پوری بد ترخ کی چکم نے سلمو قاضی نی ولی او تو د منطق او دارنگی داغی داغی علم نہ بکای اغی پس بگرزی تا ته پته نشته چې علم کم پکار دے چند و چند از حکمتی ایمانین حکمتی ایمانین را هم بخوان تر سو پوری بدو یونیانانو اغا علمون کئی راشا اغا دی ایمان علم تکینا او بیا آخر کی وی لوح دل از پزلی شیطان بشو اے مدرس درس قرآن ام بگو زرد دلو شیطان دا بولو نو انزا و مدرس راشا قرآن تکینا دا اللہ کتاب خلکو تاو خایا نو د دې وجه نه کم علم چې وسرو پاغي خوشاله شو او د پیغمبرانو چې کم علم نه چا دا کتاب دی چې په پیغمبرانو باندې وحی په شکل کې نازل شوی دی د قران نه چې کم دی غفلت اختیار کو او نور علمونه دی ټول تر د یونان فوري چې کم دی هغه علمونه دی حاصل کړو او د قران علم ته نه کینی نو دی خوشاله شو پاغه سمای چې دی سره وو دی سره چې کم علم وو نو پاغي خوشاله شو او چې د پیغمبرانو او صحیح او حق فرست کوم لاروا هغه پری خدا او ټوکی شروع کړي نو چې کمې ټوکی کولی الله پاک وای وحاک بهم ما کان به یستهزئون نازل شپ دی معنی هغه چې ودي هغه پور ټوکی کون کی فلما راو باسنا نو هر کله چې ولید زمنګ عذاب قالو نو دی آمنا بالله منگ ایمان راوڑ دے پا اللہ تعالی وحدہو فا اللہ تعالی یک یواز ماندے وکفرنا بما کننا بھی مشرکین او انکار کو منگا پاغ مانے چو منگا پاغی بانے اسدار گرزون کی فرمائی کلی چھ زمانگ عذاب بولی دو او زمان دا عذاب پلا پیٹ کے رالل او زمان عذاب را گیر کرو بیائیوی منگیو اللہ منو تاسو سورہ عنکبوت کی لستی وکنا فاذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین فلما نجاهم الى البر اذا هم یشركون کله چې بکشتای کې سوارو او تیز هوا به پیرالا او د کشتای د ماته دو او د ډوبې دو خطر برالا نو بیا به یو الله را مدد کو بیا التا نپیرو نہ فقیرو نہ ولیو نہ بل سوکو نہ یو بوتو او نہ چکم نے نہ ددی اغه مددگارانو دغرنگی زمنگ خلق چې سختی پینی نو پلانکی بابا لا او ڈنگلی بابا لا خو چې سخت سختی پیراشی بیا بغیر د الله تبارک و تعالی نہ بل سوک ستاغه سختی او چتولی شی خو اغه مشرکانو لا بیاوم په دریاب کې یو الله تبارک و تعالی را مدد کاو او دې ته چې ته دا خبره وکې ویره دا خو زمونږ په دین کې نشته دا خو تاسو نوی دین جوړ کړی دی نو څوک ته پنج پیریت وایي څوک ته وابیان وایي دین لکه خو اسلام دی پنج پیر او دا وابیت او دا خو دین نه دی دین خو اسلام دی او دین خو اسلام دی چې هغه سړی اختیار کی او پاغي باندې ټول یو ځای شي، نو چې د دین اسلام خبر ورته کوي نو تعالی د پیر کو نمونه کی دي او د خلکو نفرت پیدا کوي د دې لپاره چې دې خبرې ته تیاریږي. نو ګوره مشکینو هغې خو به دریافت کې الله تبارک وتعالی دی وایي دولسو کالو بیړۍ چې کم دی غر کا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه لیکلي دي کتابونو کې او په منبرونو په منبر باندې بعضې هغه خلک چې هغې صحیح علم نه کړي هغې په منبر هم خلکو ته د خطبې په شکل کې د جمعې پر ازمانی دا بیان کوي چې د دولسو کالو غر کا بیړۍ راوباسلې ده او الله تبارک وتعالی وګوره د هغې خلکو چې هغې ته موږ مشرکان وایو هغې ته موږ کافران وایو هغې د سختۍ په وخت کې چې کوم دی یو الله برا مدد کاو فلم یکو ینفعهم نو چرې به نه وي چې پیدا به ورکړي دي ته ایمانهم ایمان د دې لما رأو بأسنا کله چې ولید دي زموږ عذاب سنت الله التي طریقه د الله تعالی هغه ده قد خلت فی عبادی چې تحقیق تیره شوې ده په بندګانو د الله تعالی کې وخسر هنالک الکافرون او تاوانیان شو په دغه ځای کې کافران په دغه وخت کې کافران چې کله پې عذاب راغی نو بیا یو الله را مدد کوي او وایي موږ شرک نه کوو. نو په دغه وخت کې چې کله د الله تبارک وتعالی ولله موقه ورکړې وه نو د موقع نه یې پیدا نه واخیستې نو اوس په هغه وخت کې چې کله د الله تبارک وتعالی عذاب در باندې مسلط شو اوس وایي چې زه ایمان راړم په داسې وخت کې الله تبارک وتعالی وایي چې زما عذاب ووینې نو بیا په دغه وخت کې د ایمان راوړلو که ته ډېر زیات دعوې کوې دغه دعوه دې قبلېږي نه او د دې بیمانه د داسې بیمانه نه الله تبارک وتعالی خبر دی. اوس تاسو په سوره سورتونو کې لوستلی دي چې کله به د پیغمبر په وخت کې څه عذاب او څه تکلیف راغی نو پیغمبر ته به وایي چې دا زمون حتی فرعون وایي چې زمونږ نه دا عذاب راشي اوچت شي نو موږ به ایمان راوړو او موږ به تا سره بني اسرائیل پرېږدو چې د خدای دعوه یې کوله. خو دارنګه چې بیا غر کېدو سوره یونس کې 90 آیات کې چې کله بیا غر کېدو نو یې اوس ایمان راوړم نو په هغه وخت کې خو هر سړی بیا ایمان راوړلو ته تیاری خو الله تبارک وتعالی وایي په دغه وخت کې پیدا بیا ایمان نه ورکوي. سنت الله التي دا طریقه ده الله تبارک وتعالی ده چې کله عذاب مقرر شي بیا الله نه قبلی ده طریقه ده الله ده دا د اوس نه نه قد خلت فی عباده تحقیق تیره شوې ده په بندګانو ده الله تعالی کې پخوا اوم دغسې چې عذاب راغلی دی بیا که چا ډېرې چغې والی دي او پر یادونه یې کړي دي هغه چغې او پر یادونه یې پیدا نه ده کړی زمونږ هم دا مصیبت دی چې تکلیف راشي توبه توبه او چې تکلیف لړ شي دوه ورځې پس بیا چې کوم دی هغه خپل دنیایي عیش او عشرت کې د دین بعضې پکې د دین نه خلاف د توحید او د سنت نه خلاف پروپیګنډي او د هغې خلاف مشنونه او د هغې خلاف کوششونه خپل کوي نه آیا سوی حال د خلکو چې صرف تکلیف کې ورته الله تبارک وتعالی یاد شي او د تکلیف نه علاوه بیا شرکیات او بدعات او رسوماتو کې لګیایي الله دې موږ وساتي. وخسر هنالک الکافرون او تاوانیان دي په دغه وخت کې کافران د دې نه به نور غټ تاوان څنګه وي چې د الله تبارک وتعالی عذاب په چا مسلط شي او د دنیا نه نامراده ورخصت شي او هغه مقصد چې د اخرت هغه ګټه ده هغه ګټه یې نصیب نشي او تاوان یې نو د دې نه به غټ نور نقصان څنګه وي. ولقد ارسلنا رسلا من قبلك تحقیق لیګلی دي مونږه پیغمبران مخکستانه لیګلی یو مونږه پیغمبران مخکستانه منهم د دینه منهم من قصصنا د دې پیغمبرانو نه هغه څوک دي چې قصصنا علیکا چې بیان کړه مونږ پتا باندې ومنهم او بعضې د دې پیغمبرانو نه من هغه څوک دي لم نقصص علیکا چې نه دي بیان کړي مونږ پتا باندې وما کان لرسول او نه دي نشته د پاره د یو پیغمبر ایاتی بی آیتن چې راتلو کی په معجزې سره الا باذن الله مگر په حکم د الله تعالی سره فاذا جاء امر الله نو کلا نو بیا کلا چې راغی حکم د الله تعالی قضی بالحق فیصله شو په حق وخسر هنالک المبتلون او تاوانیان شو په دغه ځای کې باطل پرست الله الذی الله غزاته جعللکم الانعام چې ګرځولې دي ستاسو د پاره ډانګر ساروي لترکبو منا چې سولي وکي په دې باندې ومنها تاکلون او د دې نه تاسو خوراک وکي ولکم فيها منافع ستاسو د پاره په دې کې فائدې دي ولتبلغوا عليها او د دې پاره چې ورسې په دې باندې چې ورسې په دې حاجتن فی صدورکم هغه حاجت چې په سینو ستاسو کې وي وعليها قديباني وعلى الفلك تحملون او پکشتو باندې تاسو سورولي شي ويريكم اياته او خيتا است دلائل خپل فاي ايات الله تنكرون نو پکم يو ا پکمو نشانو د الله تعالی به تاسو انکار کوي افلم يسيروا في الارض ايا نغرزي دي پس مکه کې فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم سرنګ شو انجام دا کسانو سرنګ یو انجام دا کسانو چې مخکې د دینو کانو اکثر منهم چې و ډیر د دینا واشد قوتن او سخت په طاقت کې واثارا فی الارض او د نخو نخانو نه پزمکه کې فما اغنا عنهم نو دفنک د دینا ما کانو یکسبون اغا چې دی کوم کسب کړو فلما جاءتهم رسلهم نو هر کله چرال دی ته پیغمبران د دی استاد د دی بالبينات فواضح دلائل سرا فرحوا بما عندهم من العلم نخشال شو هغه معنی چې د دی سره د علم نه وحاك بهم او نازل شپ دی معنی ما كانوا يستهزئون اج ودي غي پورټو کی کون کې فلما راوا باسنا ورکلې چې ودي د عذاب زمنګا قالوا ودي آمنا من ایمان راوړی دی بالله فالله تعالى باندې وحده چيك يو يك يوازه دي وكفرنا بما كنا به مشركين او انکار کو من پاغه باندې چې ومنګه پاغه سره صدر کوون کی د الله فلم يك ينفعهم ايمانهم نو چرب نوي چې پیدا بور کړی دي ته ایمان د دي لما راو باسنا کلا چوي عذاب زمنګا سنت الله طریقہ دا اللہ تعالی دا التي آغا قد خلت فی عبادی چی تحقیق تیرا شوی دا پا بندگانو دا اللہ تعالی کی وخسر هنالک الكافرون او تاوانیان شو پا دا وقت کے کافران سورہ مومن کی طریقہ دا بیانی بیانولا چی کلت مسئلہ بیانائی نو خلق پرا جمعی نو تبوی ایماندارو یو خطر آغلی دے او آغا چارا لے گلی دے دا چا دا طرف نہ دے ہاں چې چا زما خط اومنه نو ګورا ټول ګناونه الله تبارک وتعالى وې زبور ته معاف کوم او کې انکار یو کون مستحق تا عذاب به وګرځي لکه څنګه چې عادیان او سمودیان ها ګرځي دیو انکار یو کو نو ګورا تبا مې کو چا چې دا خط اومنه چا چې دا قران اومنه نو پرشته د عرش والله بخانی غواړي یوازې دل نه مور پلار لول غواړي خزل لول غواړي بچول ول غواړي نو مخاطبین به تپوس کوي چې اخد چرته دي نو تا ورته شروع کا د سوره غافر شروع ورته وکا الف لام میم تنزل الكتاب بمن الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب دا ورته بیان وکا او اي پدې کې یو مسله ده هغه مسلې منلو سره انسان د عذاب نه بچ کیږي او په نه منلو سره مستحق تعذاب ګرځي هغه کومه مسله ده هغه لا اله الا هو نشته دی کارساز مگر یو الله چا چې دی مسله کې جګړه جوړې کړې دي او منلو نه انکار کوي الله تعالی په غصه دی د الله د نیولو نه بچ نشي چا چې دا مسله منلی ده نو وګوره د پرښتې د عرش ول دعاګانې غاړي او دا مسله چې چا بیان کړې ده نو قرآن ول خطاب د نرتوب نو ګور رجل مؤمن د نرتوب چې رجل چاته ویل شي په عربی جبه کې تاسو د دینه تپوس کوي وای رجل ست ویل شي دی وای رجل هغه ته ویل شي چې د سړیتوب کارونه کوي او موږ هم وای د سړی کارونه دی وکړو د سړیتوب کارونه درکې دي نو د دې وجنه د نرتوب هغه د نر سړی بیان یو کو چې رجل مؤمن د قوم د فرعون نه الله تبارک وتعالى پتاید موسی علی السلام کې او ګورداغي د قوم نه قصر پاسو نو مراد ته نه داشه چې مسله د بیان نه یریګما څنګه چې الله د فرعون په اهل کې او د فرعون په قوم کې د موسی علی السلام د تایید لپاره وګور رجل مومن ادریدا د غرنګي بستا ملګری الله تبارک وتعالى بیان پیدا کی نو مسله بیان کا او د مسلې نرستو کیګه ما امتیازات ته صورت رد په شرک په دعا او دارنګي صورت ممتازو چې رد وکاو د شرک په دعا دارنګي صورت ممتازو په دعا د ملائکو او دارنګي هغه ملائکی چې د عرش نه غیر چا پیر دي او دارنګي صورت ممتازو په ذکر د تقریر د رجل مؤمن د آل د فرعون نه او دارنګي صورت ممتازو د عذاب د برزخ لکه څنګه چې فرعون بارکی وې سار او ماقام په عذاب پیش کیږي او د قیامت پرز بغټ عذاب تور دنه نشي اخر الامر.